widzę, patrzę, a tu kieszeń goła. Wszedłem z domu, żeby wyrwać od kogoś na piwo, a na mojej ulicy każdy patrzy na mnie krzywo. Moje spodnie ujebane, czapka w poprzek i dres. Każdy sobie tutaj myśli, że ja gorszy niż pies. Na następnej ulicy złapałem już lecza, wyrwałem od niego dychę, niech frajer wypiesza. Jechałem do mordowni i walłem kufel z marszu. No i mówię, pewnie już mi lepiej, pewnie już po barszczu. Ale co to jeden browar, trzeba ruszyć gdzieś trapelkę. Trzeba przekręcić kogoś na siano, wcisnąć ciężką mu bajerkę. No to idę przez te wszystkie brudne ulice, naokoło siebie widzę tylko szare kamienice. W japie sucho, we łbie mędzi, ciężko jarać się chce. Trzeba wyjść na Słowaka, tam wiara buja się. Osiągnęli metę już. Usiadłem na deptaku, jakiś koleś wlał mi wina. No to mówię, już jest dobrze, mówię, teraz to malina. Walłem jeszcze ze trzy działki, pokręciło trochę mnie. Ten zawodnik, z którym piłem, grzecznie pożegnał się. Załapałem już mniej więcej i ruszyłem dalej w trasę. No bo przecież do wieczora trzeba skręcić jakąś kasę. Bujałem się po mieście, wreszcie napotkałem kumpli. Oni mieli trochę siana i znowu się zaczęła traperka jebana. Traperka jebana. Traperka. Traperka zajebista, traperka. Traperka. Traperka zajebista, traperka. Traperka. Traperka zajebista, traperka. Traperka. Traperka zajebista, traperka. To się zwykle tak zaczyna, proszę pani. Woda, dyskoteka, zadyma, kupa śmichu. Ja pierdolę wszystko w tupę, to życie jest do kitu. Obudziłem się na ławce po kolesiach, ani śladu. Możeś wyta do domu. Ale po co? Przecież tam nie jestem potrzebny nikomu. Nie jestem potrzebny. Znów przede mną następny pierdolony dzień. Znów się będę błąkał po ulicach jak ten cień. Jaki ciężko pojebany jest ten nasz szary świat. Wsiąść to tylko podpalić, niech to wszystko trafi szlak. Znowu trzeba się najebać, komuś dziesionek gdzieś wyjebać, skrolić gości i przekręcić i tak dalej. Znów się męczyć, co za pierdolony świat. Nie da tu się przecież żyć. Trzeba ciągle smolić wódę, kroić gości, wina pić. Nie myśleć o tym bagnie, tylko traperować ładnie. Traperka. Traperka zajebista, traperka. Traperka. Traperka zajebista, traperka. Traperka. Traperka zajebista, traperka. Traperka. Traperka zajebista, traperka. Zajebista traperka. Jak cię to zwykle kończy? Już od ładnych paru dni nie ma mnie w chacie, wy nawet o tym pojęcia nie macie, że przetrącą mnie w domu za to przesadzone picie. A chuj! Takie już jest moje życie. Obmyłem się gdzieś w bramie, przy jakimś zardzewiałym kranie. Przyczepałem o siatkę moje brudne ubranie i ruszyłem szybkim krokiem w stronę domu zatem. Myśląc sobie, że te dni minęły, jakby strzelił batem. W gruncie rzeczy to traperowanie mi nic nie dało, ale jeszcze ciągle jest mi tego mało.